Ναι. Διευθυντά τι κάνεις. Διευθύνω, τι να κάνω. Τι διευθύνεις. Ορχήστε, τι να διευθύνω. Αυτός ο Μιχελιανάκης ρε δεν είχε αλλάξει τρία κόμματα για να μην φάσει ένα μνημόνιο να μην τον ψηφίσει. Ναι, είχε μια καούρα, ήθελε να ψηφίζει όλα τα μνημόνια. Τι να κάνει. Αυτό του Καραϊόγγι μας βάζεται συνέχεια με το κερατό σας εσύ. Και ο άλλος τι λέει, λέει είχε χαράντρα μπροστά. Ο αγωνιστής ο Τσίπρας με τις 17 ώρες που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Χαράδρα, ναι, ναι. Κολοχαράδρα, μάλλον. Τη δικιά μας έβλεπε. Και σου λέει, οπ, κολοχαράδρα. Μπορώ να μπω μέσα να ξεσκίσω όλα. Άκουγα το Μιχελογιαννάκη προηγουμένως και τελικά τα ανέκδοτα για τους φόντους που λέγαμε πάντα είναι πολύ χαζά. Δεν το συζητάμε. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να λέμε για τους κριτικούς. Κοίταξε, αν οι πόντοι με τους κριτικούς έχουν μια κοινή ρίζα γενικώς. Οι πόντοι με τους κριτικούς, όχι ρε. Τα βάθη της ιστορίας της Κρήτης, ναι βέβαια. Αλλά τόσο πάνω ο Μιχελογιαννάκης θα μπορούσε να είναι ο Μπένι Χιλ. Δεν είναι θέμα καταγωγής. Κάθε κόμμα έχει το γραφικό του. Δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία, έχει το Γιακουμάτο. Ναι, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει παρακάνει, δεν έχει μόνο έναν. Ακριβώς ο Μιχελογιαννάκης κατά τον αυτά που λέγανε κίνδυνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ και για εμάς. Δηλαδή ο κίνδυνος για τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε στην παρουσία Μιχελογιαννάκη. Δηλαδή αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επικίνδυνος, επειδή έχει τον Μιχελογιαννάκη είναι επικίνδυνος. Οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επικίνδυνες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε παιδί μου. Πού είσαι, τι κάνεις. Σε ψάχνει και η Μανούλα να πούμε. Η Μανούλα μου. Η Μανούλα έφυγε για Βόλο από τη στεναχώρια της. Για Βόλο. Πήγε να θρυνήσει για τον Μπέο που τον χάσαμε. Ένας δήμαρχος ακόμα στη φυλακή κυνηγημένος παιδί μου. Πολιτική δίωξη είναι. Μα τον Μπέο, βρήκανε ψεγάδι στον Μπέο. Έλεος. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι για τον Μπέο. Ο Κοτζιάς. Κανονίζει το έλα να πάμε στο νησί, μάνα εγώ και εσύ. Φυσικά δεν είπα θα βρεθούν. Τι δηλαδή, τι θέλει να κάνουν, ρε παιδιά. Το ξέρουμε ότι πάμε για παρτούζα ομαδικό. Δηλαδή πρέπει να μα το δηλώνει για πονησί. Θα σε μεριά και παπακαλιά τη. Όλοι αστοιχείο τη στοιχείο πάνω, όπω κατάλαβε. Ηχείο είναι ένα νησί. Νομίζω. Δηλαδή είναι το νησί ηχείο και η πόλη τη Χίου, α πούμε, είναι άλλο. Δηλαδή θα πάω στην πόλη. Όταν λέω ότι θα πάω στην πόλη, δεν εννοούμε Κωνσταντινούπολη προφανώ, εννοεί στοιχείο. Αμπεπνίξει, βρέφια. Την πόλη, αλλά θα πάω και στοιχείο διακοπέ σε ένα άλλο πάει καραβά. Με μπέρδεψε τώρα. Δεν έχει αυτά τα μπερδέματα τη Λέσβου με τη Λίνη, που είναι άλλο το νησί, άλλη χώρα, άλλη πρωτεύουσα. Εδώ η πρωτεύουσα είναι και το όνομα του νησιού, δεν μπερδεύεσαι, γι' αυτό πάνε στοιχείο. Πώς σου φάνηκε το δόγμα του ΣΟΚ στη Γαλλία? Ενδιαφέρον. Είδες πως θα τους ψαλιδίσουν τώρα όλα τα δικαιώματα, όπως έγινε και εδώ. Ναι, βάσει σχεδίου πάει πολύ καλά. Και εγώ αυτό λέω. Η άνοδος της Λεπέν πώς σου φάνηκε? Καλά, η άνοδος της Λεπέν έφερε και την πτώση της Λεπέν. Αλλά τέλος πάντων, χρήσιμο είναι όλο αυτό στη Γαλλία, όπως ήταν χρήσιμη και η δίδυμη πύργη. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω τι άλλαξε στη ζωή σου από το χτύπημα στου δίδυμου πύργου και μετά, όπως τι θα αλλάξει και τώρα από τον Μπατακλάν και μετά, θα καταλάβεις και για ποιο λόγο έγιναν. Ναι, το κλασικό δόγμα του ΣΟΚ. Αφήνουμε μια καταστροφή να συμβεί, φωνάζουμε για μια ασφάλεια, φωνάζουμε ένα κρατιωτικό καθεστώς. Δηλαδή θες να πας ένα ταξίδι και το μόνο που δεν σου πιάνει ο ελεγκτής εκεί πέρα στην πύλη εκεί με τα μπιμπίπ και αυτά, το μόνο που δεν σου πιάνει το έντερο από μέσα, μόνο αυτό δεν πιάνει. Βέβαια τουλάχιστον τέτοιο ψαχούλεμα δεν το βρίσκει κάθε μέρα, ευχαριστιέσαι να σε γουφτώνουν. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω και μόνο ο έλεγχος και των ταξιδιών και των επικοινωνιών και όλα αυτά, χρήσιμος ήταν, δεν λέω. Χάσαμε δύο κτίρια, λίγο κόσμο, αλλά δεν κάνετε. Εννοείται. Οι άνθρωποι φτιάχνουν τα κτίρια που έχουμε όλοι φωτογραφίες Νέας Υόρκης και έχουμε βάλει χ στους δήμους πύργους. Οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι το πρόβλημα για αυτούς με τους αριθμούς. Τέλος πάντων. Αλλά το δουλεύουν πολύ καλά. Σε λίγα χρόνια θα γίνεται όλοι το ίδιο. Δηλαδή, έχεις ακούσει εσύ να βγαίνει κρέας από τη μηχανή του κιμά και εκεί που τρέχει το μακαρονωτό το κρέας να πεταχτεί το ένα και να πει α, εγώ πέρασα από τη μηχανή με ένα, αλλά είμαι διαφορετικό. Όχι, όλα από τη μηχανή περάσανε. Νοείται. Εκτός από αυτούς που δουλεύουν τη μηχανή. Καλά, ή εκτός από αυτούς που είναι η μηχανή. Ισχύει. Αυτό. Πρόσεξε να μην είσαι η μηχανή. Τι ήθελα να πω, να προτείνουμε στον Καστανά. Αχ, ο Καστανάς. Έτσι λέει και αυτός. Να γίνει βουλευτής. Για να έχει τη βουλευτική ασυλία. Πιο φθηνά να του έρθει από το να ανοίξει εταιρεία. Πάντως, να εκτιμούμε την κυβέρνηση ότι δεν χαρίζει Κάστανα, έτσι. Να τα πούμε. Δεν χαρίζει Κάστανα, έτσι. Κυριολεκτικά δεν χαρίζει Κάστανα. Και μας γλιτώνει τουλάχιστον από τους Νταβατζίδες όμως. Να το πούμε και αυτό η κυβέρνηση. Εγώ φοβάμαι να βγω στην Πειραιώς. Όλοι οι παράνομοι είναι εκεί. Ναι. Παπατζίδες μέχρι αυτούς που πουλάνε μπαλόνια. Ούτε popcorn δεν θα έχουμε να πάρουμε. Τι να το κάνεις το popcorn. Πας να δεις μια ταινία, τσίκι τσίκι τσίκι, ακούς τον άλλο σαν το σκύρο από δίπλα, έστω διάλα. Έλα, επιτέλους γάμα την τύχη μου. Γάμα τώρα που μπορείς. Πέρυσι το καλοκαίρι μας είχες πει του χρόνου, από Σεπτέμβρη θα τραγουδάς, οκ, εντάξει. Θα τραγουδάω, λοιπόν. Περίμενε, το δεχτήκαμε ένα χρόνο το γαμμένο να τραγουδάς. Και πάλι φέτος πρέπει να τραγουδάς. Δεν πρέπει να τραγουδάω. Αρέσει Αποστολή, εντάξει, έλεος. Δηλαδή σου άλλους αρέσει, γουστάζει. Σε πολύ κόσμο αρέσει καταρχήν. Δηλαδή, αρέσει σε μένα πρώτα απ' όλους, γιατί απολαμβάνω. Εγώ το απολαμβάνω. Δεν ξέρω, με ακούω και αγαλιάζει η ψυχή μου που λέμε. Εγώ το απολαμβάνω, οπότε αρέσει σε μένα, θα αρέσει και σε άλλους φαντάζομαι. Οπότε θα τραγουδάω. Μία εκπομπή το μήνα, ρε φίλε, μπορείς να τραγουδάς. Μην τραγουδάς όλη την ώρα, ρε μαλάκα. Δεν ξέρεις πώς θα αρχίσεις. δηλαδή. Είναι πότε τραγούδισα τελευταία φορά, καιρό δεν έχω. Ναι, μωρέ, όλη την ώρα τραγουδάς, όλη την ώρα τραγουδάς είτε στα τηλέφωνα. Πες μου το τελευταίο τραγούδι μου. Πες μου το τελευταίο τραγούδι μου. Λοιπόν, περίμενα να σου πω, το τελευταίο τραγούδι ήταν, μέχρι και στα διάβαση τώρα. Είδες, άρα δεν τραγουδάω τόσο συχνά. Άρα σας λείπει. Άρα θα τραγουδήσω. Και ξέρεις γιατί δεν τραγουδάω τώρα τελευταία, γιατί δεν ξέρω τι να τραγουδήσω, τι να πω. Καλό. Φοβούνται να σε πάρουν να σου το πούνε, πιστεύω. Θα σου πάρουν και άλλοι τώρα που βγήκα εγώ. Θα τους κράξω. Τέλος πάντων, άντε περαστικά στο θύμιο. Θα σου συνεχίσω λίγο ακόμα. Όχι. Είναι η φωνή μου ένα σήμα από καπνό. Έτσι τα πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω. Για τίποτα άλλο πια να μην ξαναμιλήσω. Αφού το θες, βρε, το θες. Μα πάλι πώς θα ζήσω, ε. Εντάξει, αυτό ήταν καλό. Είναι για τη ζωή την Κωνσταντοπούλου αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Για τη ζωή, γιατί? Γιατί μετά λέει. Φεύγει η ζωή, τελειώνει. Έλα μωρέ. Σας εντώνει ή φανερώνει. Άστα τώρα, άστα. Ό,τι αγαπούσα και το άφησα, ό,τι μισούσα και το κράτησα. Άμα δεν είναι αυτό για τη ζωή, τι είναι? Τραγουδάς και για τη ζωή, γεια. Κυρίως. Θέλω μέσω της εκπομπής σας να στείλω ένα μήνυμα. Στείλτε το. Δεν θα πω κύριο, γιατί με έχει χαλάσει. Τσίπρα, πρόσεξε καλά. Εγώ σε ψήφισα γιατί μου είπες θα μου κόψεις τον ένφια. Ναι. Τα παιδιά μου σε ψήφισαν για τα κόκκινα δάνεια. Πες το βράδυ 10 η ώρα, πήραν τηλέφωνο για ρύθμιση που είναι να γίνει το δικαστήριο το 18 με άνεργους. Με δύο παιδιά. Τσίπρα, τα δικά σου παιδιά πίνουν γάλα. Να πάνε στο σχολείο. Ρώτα και του φτωχού αν έχουν να πάνε. Πρόσεξε γιατί μέχρι τα χτες οι κυβερνήσεις ευθύνονται και είναι βαμμένα τα χέρια τους με αίμα του ελληνικού λαού που αυτοκτόνησαν για πάρτι τους. Από εδώ και πέρα το αίμα ανήκει σε σένα. Μην είστε σκληροί και απαιτητικοί, δεν είναι ωραίο. Γιατί δεν είναι ωραίο, αγάπη μου γλυκά? Σε τι είμαι, δεν μου έταξε! Σου έταξε, αλλά ποιος είναι αυτός που σου έταξε ή που το έφαγες? Εγώ που το έφαγα το παραμύθι! Δηλαδή αυτό είναι... που έταξε και σε κορόιδεψε, αλλά αυτό φαινόταν από την αρχή, ήταν φως φανάρι. Μήπως ήρθε και εσύ λίγο να σε κοροϊδέψει. Η αλήθεια την επόμενη φορά, μετά από το όχι δεν ψήφισα, μετά δεν πήγα να ψηφίσω και από εδώ και πέρα η βρωμιά τους. Ας πάνε να πιάσουνε το Στουρνάρα, ας πάνε να πιάσουνε τον Προβόπουλο. Ας ηρεμήσουμε λίγο, θα έλεγα. Δεν είναι η λύση να πάει ένας και δυο φυλακή, αυτό είναι θέμα. Θέμα είναι ότι δεν οργανώνεται ο άτιμος βολεμένος ελληνικός λαός να πάμε να τους τυνάξουμε τα πάντα. Μα όταν αγάπη μου και εσύ θες να συνεχίσεις το βόλεμα ψηφίζοντάς τον, τι εννοείς τώρα, εσύ θα μου τα καταγγείλεις? Αγόρι μου, εσύ είσαι που πίστευσες την πρώτη ελπίδα, την πρώτη φορά αριστεράς και της ελπίδας που ερχότανε, άσε με. Αγόρι μου, να σε χαρώ, άκουσα να σου πω, εγώ είμαι η μάνα σου, είμαι η γιαγιά σου που σου μιλάω. Έρα μάνα, εσύ είσαι τους ερώτες, κατάλαβα. Ο θυμός μου και η οργή μου δεν έχει όρια. Λοιπόν, να πάνε να πηγούν όλοι το 45%. Να πάνε να πηγούν, με παίρνει κάτω από τα βλάκια, κατάλαβα. Επειδή είμαι κάτω από τα βλάκια, τι πάει να πει αυτό? Όχι, για να καταλάβω. Από πού παίρνει ακριβώς? Από Πάτρα, δεν κρύβομαι και από Πάτρα. Από την κομμουνιστική κοινωνία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ναι. Από μια ρημαγμένη κομμουνιστική γενιά. Όχι, δεν λέω για τη γενιά, εγώ λέω για την πόλη τώρα που είχε τον Πελετσίδη εκεί πέρα. Πάντως, για να λέμε και τα καλά, ένα μεγάλο δήμο έχει κομμουνιστή δήμαρχο. Ταπ, σα έφερε τον Τζόκερ εκεί πέρα, δεν εκτιμά. Είδες επί κομμουνισμού τι θα έχουμε? Όλοι το Τζόκερ θα κερδίζετε, αλλά δεν θέλετε. Τι έγινε, σας διέγραψε ο Πάτερ Δημήτριος ως αποπροσανατολισμένα τέκνα της αριστεράς ή όχι? Ελπίζουμε, ναι, δεν έχω κοιτάξει τα κοιτάπια, αλλά φαντάζομαι. Πάρα πολύ ωραία. Όντως εκκλησία ο Περισσός πάντως, πραγματικά δηλαδή, άντε και σανότερα. Αλλά δεν πήρα για αυτή την κακή ετοιμοχθήρια την οποία δεν ξέρεις πώς να την αντιμετωπίσεις. Φαντάζομαι στην Ελληνοφρένεια σήμερα θα τον έχει εντυμένο Αμβρόσιο τον Κουτσούμπα, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, οπωσδήποτε. Δεν πήρα για αυτό όμως. Αυτό είναι εύκολη κριτική. Έτσι. Και θα με κατηγορείς και για Σιριζέο. Το booting πουτινιές. Πλάκα είπε και κάτι σωστό αυτό ο Λιακό. Ο Λιακό έχει πει μόνο σωστά. Το Λιακόπουλο θα τον κάνουν άγιο ή τσάπα τα λέει? Το Λιακόπουλο έπρεπε να πεθάνει πρώτα, ρε. Ναι. Επειδή εγώ είμαι ευσυνείδητος αριστερός, θέλω να μου πεις που θα πάω να παραδοθώ, γιατί στο ΤΕΙ πουλάγα τσόντες. Ρε δεν... κολόπεδο, χαρτιά δεν έχεις? Ελά. Και καλά ρε που... Τσόντες, απ' όλα τσόντες. Τι θα πλέω? Κάστανα, να φας και λίγο ξύλο. Έτσι τσάμπα. Όχι ρε, πας με τα καλά σου ρε. Τσόντα ρε, εδώ είμαστε παιδιά, να παίξουμε ό,τι μπορούμε. Πας με τα καλά σου. Όταν λες να παίξουμε ό,τι μπορούμε. Τα παιδιά παίζει, τώρα τι να σου πω. Το παίζει, κατάλαβα. Όποιος δεν βλέπει ότι στη Γαλλία κερδισμένη είναι η Λεπέν και στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ 1, είναι ή παπατζής ή κράξης αβανταδόρος του παπατζή. Πού είσαι, ρε φίλε, έχουμε μέρες και εβδομάδες που δεν κάναμε σακάδες. Τι έγινε μέρες και εβδομάδες? Που δεν κάναμε σακάδες. Δεν το ξέρεις το τραγούδι? Έπρεπε. Τι έγινε τώρα μετά το νέο, ότι θα μας πάρουν οικουμενικά? Τρώμαξα. Νόμιζα έλεγες θα μας πάρουν οι κομμουνιστές κάτι πάλι. Δεν αντέχω. Δεν ξέρω, λέω, ακούω για οικουμενικό πάρσιμο από εδώ και τώρα. Κατά μόνα ζωή δεν γίνεται. Είναι ωραίο το οικουμενικό. Δηλαδή είναι παρτούζα σικάτι που λέμε. Το οικουμενικάτο που λέμε. Το οικουμενικάτο. Το παρτούζα σοκάρι δεν το λέμε πια. Οικουμενικάτο. Οικουμενικάτο. Οικουμενικάτο. Σωστά. Πονάει λίγο παραπάνω από την παρτούζα, αλλά. Εγώ θα φοράω τσίγκινο, δεν ξέρω τίποτα. Τον Κατρούγκαλο ή τον Χρυσόγονο. Πριν αρχίσει τα μνημόνια, του ήξερε η μάνα του ή εσύ του είχε ακούσει ποτέ? Ναι, του ήξερα. Αυτοί οι Ελεηνοί δεν έβγαιναν κάθε μέρα στα κανάλια και γι' αυτό το λόγο βγήκαν και βουλευτές. Ναι, καλέ, δεν είχε στασίδι στον αυτιά ο Χρυσόγονο και ο Κατρούγκαλο. Όχι, στα κανάλια και μας λέγαν ότι είναι αντισταγματικές οι περικοπές των αποδοχών. Ναι, αυτά πριν. Τώρα είναι άλλο. Τώρα έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης και του ξεπουλήματος, οπότε ψηφίζουν κανονικά. Γιατί οι κερατοκερατάδες κόβουν πρώτα συντάξεις, ενεργούν δηλαδή αντισταγματικά, είναι συνταγματολόγοι αυτοί ή συνταγματοκτόνοι, ή καραγκιόζητες, ή δεν έχει έδωση ξεχάνω ότι όπως σου έλεγε ο Γιαννόπουλος. Μπορεί και όλα. Α, είσαι γιαννοπουλικός παραδοσιακός, ωραίος, μ' αρέσει. Χρυσόγονε, Λοβέρδο, πώς το λέμε το Βενιζέλο, συνταγματολόγοι είναι αυτοί, συνταγματολόγοι είναι αυτοί. Έρα κυνήγι που θέλετε, ντροπή σας. Η συνέντευξη τύπου, τι θέμα είχε, θυμάσαι, εκεί που έγινε το θέμα με τον HIV. Με τον Πολάκη. Ναι, ναι. Γιατί έγινε η συνέντευξη, ξέρετε εσείς που είστε δημοσιογράφοι. Η συνέντευξη έγινε για να εξάρει ο Πολάκη τα καλά που έχει κάνει στην υγεία, που δεν έχει κάνει λάθη. Για να καταλάβεις ότι εγώ που μεταξύ τους ξέρω και εσύ που είσαι δημοσιογράφος δεν ξέρεις. Μα έχει σημασία για ποιο λόγο έγινε η συνέντευξη? Το σόου του Πολάκη. Κάποιος λέει είχε παραγγείλει πολλά εμβόλια και μάλλον θα τον κάναμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας, μάλλον. Ξέρω εγώ κάτι Προμήθειες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Χαζομάρες. Ήταν ο καλύτερος δήμαρχος. Δεν σου πω, έχεις καταλάβει για ποιο λόγο σου βάζω χέρι για το κουκουέ, το έχεις καταλάβει? Γιατί είσαι ανώμαλος. Ανώμαλος. Και ψάχνεις ευκαιρία να μου βάλεις χέρι με το παραμικρό που δεν έχω πρόβλημα εγώ, γιατί είμαι κι εγώ. Αλλά φαντάζομαι γι' αυτό. Με είδες νέο και λες, οπ, κοίτα σου πω το κολαράκι, κοιτάς εκεί στην τηλεόραση, λες αυτός ο κόλος δεν υπάρχει, αντικειμενικά, και λες θα βάλω χέρι. Λοιπόν, και καταρχήν η ζωή ετοιμάζει κόμμα δικό της. Αποκλείεται, έλα, σώπα. Αυτά που λέμε εμείς και αυτά που λέει το κουκουέ για να γίνουν πρέπει να συνενωθούμε, φίλε. Δεν γίνεται μόνοι μας. Εσείς ποιοι είστε πια, ρε παιδί μου, γιατί κάθε τρεις μήνες είστε άλλοι. Και να πει του Θήμιου, κακώς γύρισε πίσω. Γιατί? Έπρεπε να μείνει ακίνητος. Πιο φθηνά του ερχόταν το ένφια. Ενώ τώρα που κινείται, θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας.